biraz anlasaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık. Belki sevmek yetersiz, belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık. Düşünceler ümitsiz, kelimeler yetersiz. Tarihsiz bu aşk, tarihsiz. Düşünceler ümitsiz, kelimeler yetersiz. Tarihsiz bu aşk, tarihsiz. Hani mazi bağlıyordu, anılar hep ağlıyordu. Hani gönlü seviyordu. Beni biraz anlasaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık. Böyle mi tanıdın, böyle mi anladın yıllardan beri beni? Kolay mı ayrılık, unutmak, veda etmek, terk etmek seni? Ömrünce ızdırap, ömrünce bin çile çekmek istemiyorsan, son bir defa daha dinleyip de öyle git, sevdiğim benim. Hala seni seviyorum, mutluluğum diyorum. Ayrılık zor biliyorum. Beni biraz anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.